Q8 Plug-in Hybrid. Gotowe do odbioru. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 22 października, minęła 15. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Będzie zawiadomienie do prokuratury z Najwyższej Izby Kontroli. To po sprawdzeniu kampanii społecznych z czasów rządów PiS. Przed kancelarią premiera protestowano przeciwko polityce migracyjnej rządu. Na miejscu była m.in. reżyserka Agnieszka Holland. Władze TPN szukają turysty, który wszedł na Giewont z rowerem elektrycznym. Zamierzają ukarać go mandatem. Najwyższa Izba Kontroli zawiadomi prokuraturę po kontroli kampanii społecznych w okresie rządów PiS. Chodzi o działania prowadzone przez kancelarię premiera i kilka ministerstw. 18 z 20 badanych przez NIK kampanii z negatywną oceną. Izba podejrzewa, że przy kampanii kancelarii premiera i resortu finansów zwroty, które cieszą, mogło dojść do niedopełnienia obowiązków i działania na szkodę interesu publicznego. Jest przygotowane zawiadomienie do prokuratury w sprawie trzech urzędników w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Ministerstwa Finansów. Jesteśmy w trakcie przygotowania kolejnych zawiadomień do prokuratury. Powiedział rzecznik Izby Marcin Mariański, a wiceprezes NIK Michał Jędrzejczyk przekazał, że kancelaria premiera i ministerstwa wydały na kampanię blisko 500 000 000 zł. Z czego w sposób nieefektywny wydatkowały ponad 148 milionów złotych. NIK zarzuciła też poprzedniemu rządowi, że za kluczowy wskaźnik skuteczności zleconych działań medialnych przyjęto ich zauważalność, a nie osiągnięcie pożądanych zmian zachowań czy postaw. Karol Darmoros, Polskie Radio. Kilkudziesięciu przedstawicieli organizacji społecznych protestowało przed kancelarią premiera przeciwko polityce migracyjnej rządu. Krytykowali przyjętą w ubiegłym tygodniu strategię, w której zapisano możliwość zawieszania prawa do przyjmowania wniosków o azyl. Wśród protestujących była reżyserka Agnieszka Holland. Dmuchanie sprawy migracji, szczucie na ludzi, wzniecanie lęków jest politycznym złotem. Więc teraz i ta skrajna prawica, i ten mainstream demokratyczny wyszarpują sobie to polityczne złoto, eskalując to coraz bardziej. A ludzie za tym idą, no idą za tym, to jest łatwe dosyć. To są łatwe emocje, bezpieczeństwo, zagrożenie, wstręt. Przed kancelarią premiera zgromadzili się przedstawiciele kilku organizacji pozarządowych, m.in. Grupy Granica, Podlaskiego Ochotniczego Pogotowia Humanitarnego czy Fundacji Otwarty Dialog. Protestujący przynieśli transparent, na którym napisano: na granicy umierają ludzie, Polsko bądź ludzka. Straż Tatrzańskiego Parku Narodowego szuka mężczyzny, który wszedł na Giewont z rowerem elektrycznym. Do sieci wyciekło nagranie, na którym widać, jak mężczyzna z trudnością schodzi z jednośladem wąskim, kamienistym szlakiem, korzystając z pomocy drugiej osoby. Straż parku chce ukarać turystę. Była szansa, że ten rower mu wypadnie z ręki, że spadnie na innych turystów, którzy byli w pobliżu. Ciągnął ten rower przez łańcuchy, sam nie był stabilny, widać, że ten rower był bardzo ciężki, także stwarzał niebezpieczeństwo i dla siebie, i dla otoczenia. Tatrzański Park Narodowy potępia wszelkie takie działania. Mówił Tomasz Zając z TPN. Przepisy parku mówią jasno, że po szlakach turystycznych nie wolno poruszać się na rowerze. Wyjątkiem jest dojazd z Brzezin do schroniska Murowaniec na hali gąsienicowej. Serbski prezydent nie poleci do Kazania na szczyt BRICS. Aleksander Vučić wyjaśnia, że byłoby to źle odebrane w europejskich stolicach. Do Rosji wysyła delegację czterech ważnych ministrów. Nieformalna grupa państw rozwijających się BRICS skupia Brazylię, Rosję, Indie, Chiny i RPA. Na szczyt w Kazaniu przylecą delegacje kilkudziesięciu krajów. W wywiadzie dla państwowej serbskiej telewizji prezydent tego kraju powiedział, że w czasie szczytu w Rosji do Belgradu przylatują ważni goście, premierzy Polski i Grecji, a także szefowa Komisji Europejskiej. Dodał, że nie było to jednak najważniejszym powodem. Byłem bardzo szczery wobec prezydenta Putina i powiedziałem mu, że było to zaplanowane wcześniej, ale też nie ukrywałem i powiedziałem mu, nawet gdyby nie było tych wizyt, to byłoby mi niezwykle trudno tu przyjechać z powodu ważnych rzeczy, które znasz bardzo dobrze i które, jak sądzę, rozumiesz, powiedział Aleksander Vučić. Uściślił, że wizyta w Kazaniu na szczycie BRICS byłaby źle odebrana przez stolice krajów unijnych. Vučić był również pytany, co z integracją europejską Serbii. Odpowiedział, że kraj wybrał drogę do Unii Europejskiej już dawno, ale w

Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt 99% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 9:30. W tonacji trójki. We talk, zapytał artysta na początek naszego spotkania we wtorkowej tonacji trójki. Pewnie trochę słowa też będzie, bo słowo jest niezbędne, ale w tej audycji najważniejsza jest muzyka. Elżbieta Malinowska, Mariusz Owczarek, witamy Państwa bardzo serdecznie. To Sam Fender z płyty Hypersonic Missiles z debiutu sprzed 5 lat. A wróciłem do sama Fendera dziś nie bez powodu, bo artysta zapowiada nowy album. Myślę, że to jednak będzie początek przyszłego roku. No ale to o tym się przekonamy. Dziś trochę gitar w tonacji. Na pewno ważne muzyczne urodziny. Kilka nowych płyt, ale kilka też takich płyt, które ukazały się kilka tygodni temu, a potem pojawiły się jeszcze nowsze albumy i jakoś o nich zapomnieliśmy. To sobie jedną z takich płyt letnich w tym momencie przypomnimy. Before fire was discovered and the old sands covered, these desert winds reveal this ancient love of ours, it's real. This ancient love of ours, buried under moon and stars, once held in these hands of mine, beautiful, sacred, and so alive. Long before the earth was cool, before human beings grew old and cruel, and life became so overwhelming. Long before they drew a breath, you and I had no end. Long before they came to dig, I was on my knees to lift. Your fragile bones held in my hand would shatter in any other man's. Covered by the sands of time, a golden age when you were mine. Ancient Love to zespół Mercury Rev z płyty Born Horses. Czarują niemal tak pięknie, jak lata temu na albumie choćby Deserters Songs z 1998 roku. Czas na kartkę z muzycznego kalendarza nadszedł teraz we wtorkowej tonacji trójki. Gdyby mieli Państwo rozpoznać ten głos, nie posługując się urządzeniami, które nam podpowiadają, kto to śpiewa, to ciekawe, czy Państwo by trafili, kto to śpiewa. Chociaż z drugiej strony mam nadzieję, że słuchacze trójki rozpoznają ten głos od razu. Ulice miast, wielkich miast i noc jaskrawa, noc pustynie plaż, miejskich plaż i klaksonów gra. Na pamięć znam miasta rytm i świt, kamienny świt i ciszę tych godzin złych, których nie chce nikt. O świcie każdy jest sam, wśród blednących miejskich gwiazd, chłodnych gwiazd. W kominach gdzieś drzemią sny, a ptaki szepcą to świt, a chmury już budzą się. I wiesz, wiesz jak to jest, najbardziej tu nie ma cię. Kiedy wstaje dzień, jesieni sto, wiosen sto i bzy podmiejskie, bzy pijanych par. Pełna noc neonowe mgły, na pamięć znam miasta rytm i świt, kamienny świt i ciszę tych godzin złych, których nie chce nikt. Jak to jest, najbardziej tu nie ma cię. Kiedy wstaje dzień, a na dachy już spada mgła. Ulice wielkich miast. Słowa Agnieszka Osiecka, muzyka Jan Ptaszyn-Wróblewski. To jedna z dwóch piosenek, jakie w 1963 roku na festiwalu w Opolu zaśpiewała Urszula Dudziak. Pani Urszulo, wszystkie najpiękniejsze i najcieplejsze myśli i życzenia wszystkiego dobrego z Myśliwieckiej 357 przesyłamy. I dziś tego głosu, tej muzyki w audycji w tonacji trójki zabraknąć nie mogło. Jeśli Państwo jeszcze nie obejrzeli tego filmu, mam na myśli film Ula w reżyserii Agnieszki Iwańskiej, to serdecznie polecam. To jest historia bardzo ciekawa, bo to są głównie nagrania z takiej małej, przenośnej kamery, z lat 70. i 80., kiedy Urszula Dudziak i Michał Urbaniak pojechali podbijać Amerykę, co im się udało, trzeba przyznać. I wtedy kręcili właściwie non-stop te filmy. To były takie krótkie taśmy, które wymieniali co kilka minut. Tych nagrań jest mnóstwo. I to właśnie na podstawie tych nagrań powstał film Ula. Znajdą Państwo, mam nadzieję, godzinkę z okładem, żeby go obejrzeć. Serdecznie polecam. Znakomity dokument opisujący to, co się działo w Ameryce lat 70., 80., życie prywatne także Urszuli Dudziak pod różnymi, z różnych perspektyw. O, tak to określę. Urszula Dudziak ma dziś urodziny i tak świętujemy ten jej jubileusz we wtorkowej tonacji trójki. Thank you. Happy Riding to jest tytuł tego nagrania. Zespół w składzie: Artur Lipiński, perkusja, Krzysztof Pacan, gitara basowa, Jan Smoczyński, instrumenty klawiszowe, głos, Robert Cichy, gitara elektryczna, Łukasz Poprawski, saksofon altowy i nasza jubilatka, Urszula Dudziak przy mikrofonie. To jest kompozycja Jana Smoczyńskiego, a płyta nosi tytuł Wszystko gra i to się zgadza. Wszystko gra, 2013 rok, album Urszuli Dudziak. Dziś, w dniu jej urodzin, na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Już 15.30 na naszym zegarze, tu w studiu, a za chwilę płyta, której wspólnie dawno już nie słuchaliśmy, i zespół, który też kojarzy się z naszą anteną, z Trójką, Steely Dan. Love this game. Love the weeds before they're too damn big. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. How about a kiss Against Nature. To była pierwsza po 20 latach płyta zespołu Steely Dan. Walter Becker, Donald Fagen i plejada znakomitych muzyków, którzy towarzyszyli artystom w studiu. Dziś we wtorkowej donacji trójki tytułowy Two Against Nature i Cousin Dupree. Za 18 minut 16 wracamy do nowych płyt. Tę płytę znają Państwo bardzo dobrze, bo to nasz najważniejszy, jeden z dwóch najważniejszych albumów w tym tygodniu w trójce. Po 10 słuchamy muzyki z debiutanckiej płyty Agnieszka, płyty Basi Małeckiej, ale myślę, że i w tonacji trójki dziś dobrze nam ta muzyka zabrzmi. Popołudnia, lubię nas, o lubię nas. Agnieszka, to jest debiutancka płyta Basi Małeckiej, piosenki Agnieszki Osieckiej, Lubię Nas z muzyką Wojciecha Karolaka. To nasz album tygodnia w Trójce po 10 w audycji Dobrego Dnia. Jak Państwo słyszą, wracamy do gitar jeszcze w tej wtorkowej tonacji Trójki. Manam, Karuzela Marzeń. Karuzela Marzeń w wersji z płyty Derwisz i Anioł, zespołu Manam, rok 1991. I czas się żegnać, już za 9 minut godzina 16. Po 16 popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki. Poprowadzi ją dzisiaj Katarzyna Borowiecka, a my już Państwu dziękujemy za to spotkanie w audycji w tonacji Trójki. Elżbieta Malinowska, Mariusz Owczarek, no i Sam Fender, który już gra, a za chwilę zaśpiewa. Na zakończenie naszego spotkania w dzisiejszej audycji. Do usłyszenia. Thank you.